To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy indywidualnie powinni mieć możliwość walki o odszkodowania za szkody wojenne, tak mówi poseł Mularczyk i składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. W Wielkopolsce powoli ustaje silny wiatr, strażacy interweniowali w regionie ponad 500 razy. Wręczono nagrody Konrada, za najlepszy debiut uznano książkę Ma być czysto Anny Cieplak. Obecne przepisy prawa cywilnego ograniczają obywatelom domaganie się odszkodowań za szkody wojenne przed polskimi sądami, tak mówi Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Jest on przedstawicielem grupy 100 posłów, którzy złożyli wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tych przepisów z ustawą zasadniczą. O tym, jak było dotychczas, Mularczyk opowiadał w TVP Info. Kilka takich spraw doszło do Sądu Najwyższego i niestety polski Sąd Najwyższy w kilku rozstrzygnięciach uznał, że przed sądami polskimi obywatele polscy nie mogą pozywać państwo niemieckie za szkody wynikające właśnie ze strat, które powstały podczas II wojny światowej. W sierpniu Arkadiusz Mularczyk poprosił Biuro Analiz Sejmowych o przygotowanie ekspertyzy dotyczącej prawnych możliwości domagania się przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec. Biuro stwierdziło, że walka o takie odszkodowania jest zasadna. Silny wiatr, który od ubiegłej nocy wiał w Wielkopolsce, powoli ustaje. Służby podsumowują działania, jakie prowadziły w ciągu ostatnich godzin. Strażacy interweniowali tam ponad 500 razy. Najpoważniejsza sytuacja była w Poznaniu i w powiecie poznańskim, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków kapitan Karol Kędzierski. W głównej mierze interwencje dotyczyły wiatrołomów, czyli powalonych drzew i złamanych gałęzi. Takich zdarzeń mieliśmy ponad 300. Zerwane linie energetyczne, pompowania dróg, pompowania posesji. Niestety 70 przypadków interwencji wielkopolskich strażaków dotyczyło uszkodzonych budynków mieszkalnych oraz 20 uszkodzonych budynków gospodarczych. Rano bez prądu było w Wielkopolsce około 40 tysięcy osób. Awariami, których nie udało się usunąć w niedzielę, ekipy techniczne będą zajmować się jeszcze w poniedziałek. Jak podało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w całym kraju prądu nie ma w ponad 100 tysiącach domów. Podczas wichur zginęły 2 osoby, a 12 zostało rannych. W Bredzie w Holandii uczczono 73. rocznicę wyzwolenia miasta przez pierwszą polską dywizję pancerną generała Stanisława Maczka. Najważniejszą częścią były obchody na polskim honorowym cmentarzu wojskowym. Odbył się tam apel poległych, złożono też wieńce przy grobach generała Maczka i ponad 160 jego podkomendnych. W uroczystościach wziął udział m.in. generał dywizji Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Weterani generała to wzór do naśladowania, mówił. Dla mnie, kiedy rozpoczynałem dowodzenie 11. Dywizją Kawalerii Pancernej, tych żołnierzy, tych weteranów, tych naszych bohaterów, zwłaszcza żołnierzy generała Maczka, było więcej. Czas biegnie nieubłagalnie do przodu. Dziś jesteśmy świadkami, że jest tylko ich kilku. Tylko ja zawsze podziwiam ich za siłę, za to, co reprezentują i że z nami uczestniczą. Uroczystości w Bredzie trwały 2 dni. Wzięli w nich udział weterani, przedstawiciele władz Polski i Holandii, żołnierze oraz harcerze, a także miejscowa Polonia. Anna Cieplak, laureatką Nagrody Konrada. W Krakowie na zakończenie festiwalu wręczono nagrodę dla debiutującego pisarza. Otrzymała ją autorka książki Ma być czysto. To opowieść m.in. o problemach młodzieży, nierównościach społecznych i o tym, jak zmienia się życie rodziny, mówi laureatka nagrody. Piszę w mojej książce przede wszystkim o młodzieży i o rodzinie, o tym, w jakie relacje wchodzą młodzi ludzie też z innymi. W jaki sposób chcemy, żeby oni żyli w świecie, więc w jaki sposób im narzucamy różne rzeczy. Także to Ma być czysto jest taką niepokojącą komendą. Dotyka tego, co jest współczesnymi problemami dzisiejszej młodzieży i mówi też o nierównościach społecznych, które są bardzo widzialne w społeczeństwie i czasami nie dostrzegamy też ludzi, którzy mają największe problemy. Anna Cieplak otrzymała 30 tysięcy złotych oraz stypendium twórcze w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W ciągu dnia zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na zachodzie Polski. Na wschodzie będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura przeważnie od 4 do 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień, dobranoc, po drodze jeszcze dobry wieczór. Nasz ulubiony ciąg dalszy, czyli Marcin Wolski. Kolejne spotkanie i tytuł Jednooka Temida. Tytuł wieloznaczny, ale również i znaczący. Niemniej zarówno do tego tytułu, jak i do bohatera dzisiejszego spotkania dojdziemy za kilka minut, a zaczynamy tradycyjnie Jackiem Kaczmarskim. Nieprzeliczeni ślą ubodzy duchem, nieśmiałe modły spod nawału danin, znów grzechy upychają pod poduchę, sumienia w depozycie na plebanii. To z nich się biorą triumfalni kaprale, to z nich się biorą triumfalni kaprale, względności prawd sumienni dociekacze, wszelkich nowinek najemnicy karni, przenoszą słowa nad granicą znaczeń, sumienia prosto z pralni do kawiarni. To z nich się biorą triumfalni kaprale, to z nich się biorą triumfalni kaprale, ci kryształowi tak, że przezroczyści, oślepiający, gdy już błysną światu, w łańcuchy zasad zakuwają myśli, sumienia w sejfach na szyfry dogmatów. To z nich się biorą triumfalni kaprale, to z nich się biorą triumfalni kaprale, to z nich się biorą triumfalni kaprale, gorliwie podli, bezwstydnie potworni, z rozbitych luster sumień usypują szpaler, którym w buciorach błażą do historii. To z nich się biorą triumfalni kaprale, gorliwie podli, bezwstydnie potworni, z rozbitych luster sumień usypują szpaler, którym w buciorach włażą do historii. Od pewnego czasu zastanawiam się nad jakże pięknym pojęciem wolność słowa. W Stanach Zjednoczonych gwarantuje ją pierwsza poprawka do Konstytucji USA, zapewniająca wolność religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń. Żywię wielki szacunek do ojców prawodawców, mam jednak pewną wątpliwość, czy przewidzieli, w jaki sposób ta wolność będzie wykorzystywana w następnych wiekach. Może dlatego, że byli na ogół ludźmi wierzącymi, nie przychodziło im do głowy, że przyznana wolność posłuży do łamania przykazań dekalogu przy pomocy bluźnierstwa czy krzywoprzysięstwa. Na pierwszą poprawkę powoływali się na przykład prawnicy Larry Flinta, otwierając szeroko na oścież wrota pornografii. Teoretycznie przyznana obywatelom wolność miała służyć prawu do obrony, a także ułatwiać dochodzenie do prawdy. Jednak szeroko z owej wolności najchętniej korzystali wszelkiej maści demagodzy, którym na żadnej prawdzie nie zależy. A przecież wśród ideałów oświeceniowych do najważniejszych należał ten, że moja wolność nie może nigdy ograniczać wolności drugiego człowieka. Tymczasem wraz z doskonaleniem środków przekazu oszczerstwo zyskało ogromne pole do popisu i żadna droga procesowa ani wymuszone przeprosiny nie były w stanie zrekompensować krzywdy, które czyni pomówienie, kłamstwo, obmowa. Tym bardziej, że świat współczesny zrelatywizował pojęcie dobra i zła, przyznając pewnym grupom, nurtom i światopoglądom rolę uprzywilejowaną. Co gorsza, cenzura powraca dziś w postaci poprawności politycznej, która gdzie tylko może stara się penalizować mowę nienawiści, ale tylko taką, która jest skierowana w niewłaściwą jej zdaniem stronę. Wprawdzie Watykan, idąc z duchem czasu, zrezygnował jakiś czas temu z indeksu ksiąg zakazanych. Ofensywne lewactwo tworzy go od podstaw. Trafiają tam o zgrozo już nie tylko niepoprawne dzieła naukowe, ale znakomite klasyczne książki jak Chata wuja Toma czy Przygody Haka Mark Twaina, uważane przez Hemingwaya za najważniejszą powieść amerykańską. No i filmy przeminęło z wiatrem na czele. Przed 40 laty w moim matriarchacie kpiłem z cenzurowania historii w świecie zdominowanym przez kobiety. Dziś podobne absurdy plenią się na bardzo wielu uczelniach. Ci, którzy sprzeciwiają się szaleństwu, nie mają szans powoływania się na wolność słowa. Uniwersalne prawdy dekalogu zastępowane są przez użytkową filozofię tych, którzy aktualnie rządzą. Dlatego w chwilach przygnębienia zastanawiam się, czy czołowe zderzenie naszej cywilizacji z inną, w której żadna wolność słowa dla odmiennie myślących nie istnieje, może okazać się oczyszczającym doświadczeniem. Mama była wzorem rasy, ojciec świetnym był czempionem. A ja nie mam takiej klasy, tylko merdam wciąż ogonem. Brak mi dawnych przodków zalet, choć powinny być we krwi. I nie brzęczą mi medale, częściej zęby dzwonią mi. Ha, częściej zęby dzwonią mi. Rodowód, rodowód, wspaniała cud lista, gdyś po medalistach ktoś sam medalista, choć często się czujesz bezradny jak szczenie. Czy to ewolucja, czy tylko skundlenie? Ale patrząc na swych państwa, tych prawrogów, szwoleżerów, też nie widzę w nich ułaństwa, to nie czas dla frajerów. Męstwo nie jest dziś zabawne, chętnych brak na orli lot. Pap bawarski pod Grunwaldem, przy pawiaku pornoshop. Przy pawiaku pornoshop. Rodowód, rodowód, wspaniała cnotlista, gdyś po medalistach toż sam medalista, choć często się czujesz bezradny jak szczenie. Czy to ewolucja, czy tylko skundlenie? Gdzie udziała się odwaga z powstań, zrywów i podziemi? Nikt brawury nie wymaga, wszyscy jakby przetrąceni. A kto honor dziś potrafi znaleźć i co gorsza, gdzie? Wśród kanciarzy, w gangach, w mafii, w polityce raczej nie. Polityce nie. Rodowód, rodowód, a bilans honury, czy to wpływ karny, czy obcej tresury. Lecz może szczeniaki dorosną do roli, gdy my już wymrzemy, zrodzeni w niewoli. Śpiewał Jerzy Kryszak, a ja z prawdziwą przyjemnością witam mego gościa, którym jest Maciej Marosz, publicysta Gazety Polskiej. Witam serdecznie. Witam. Ponieważ dopiero niedawno pojawiło się twoje nazwisko na szerszym forum za sprawą książki Resortowe Dzieci, gdzie byłeś jednym z trzech autorów, zacząłem badać, skąd się w ogóle wziąłeś i ze zdumieniem dowiedziałem się, że zaczynałeś od matematyki. Tak, to były pierwsze studia, które ukończyłem. A później, potem była plastyka. Później tak, później była plastyka i jeszcze filozofia na koniec. No, nie mówmy o końcu, ponieważ dopiero zaczyna się rozkręcać. Poprzednie książki twoje były współautorskie. A się przy okazji miałem pytanie, czy mieliście jakąś technikę pracy? Czy dzieliliście się, nie wiem, od A do C powiedzmy Kania, a od Z do Z Targalski? Problemy, które sobie naszkicowaliśmy, że powinny być zobrazowane w książkach tych trzech, które już się ukazały, tak. Jak i nazwiska pewne, które przebiegają przez książkę, były już poczęstokroć poruszane przez, a to właśnie Dorotę Kanię, czy Jerzego Targalskiego, czy mnie, więc ten podział wychodził nieco naturalnie. Aha, każdy już coś miał do powiedzenia wcześniej. Tak, że po prostu, że dzieliliście sztucznie, powiedzmy sobie mechanicznie. Raczej sztucznie nie. To już gdzieś o tym każdy z nas pisał, o tym, co rozumiem. Co swoje. Ale tym razem zabrałeś się już rzeczywiście sam, chyba czerpiąc jednak z doświadczeń poprzednich i pojawiła się książka na nakładem edycją spotkania. Książka wyjątkowo na czasie, bo nosząca tytuł Resortowe Togi. Skąd pomysł, że po prostu w tym planie, który nakreśliliście sobie przy resortowych dzieciach, zabrakło wymiaru sprawiedliwości? Początkowo rzeczywiście zabrakło. To była to decyzja wspólna, natomiast we mnie taki pomysł kiełkował, aby prawnikom poświęcić osobną część. No tak, bo ani się nie mieści ani w tomie dotyczącym media, ani w tomie dotyczącym biznes, ani chociaż częściowo może tak w tomie politycy. A przypomnij, jeszcze dwa tomy się miały ukazać. Czy się jeszcze ukażą? Się ukażą, tak, wszystko jest zgodnie z planem. I co, jakie to będą tytuły? Biznes i nauka. A więc najpierw biznes w najbliższym czasie, a później nauka. Rozumiem, dobrze. No przejdźmy w takim razie do resortowych tug. Ci, którzy liczą, że będą to wyłącznie ciekawostki dotyczące współczesności, no znaczy nie tyle, że się rozczarują, bo współczesność też jest, ale zauważyłem, że rzucasz cały problem na szerokie tło historyczne, no zaczynając od początku PRL-u. Tak, dlatego że nie dostrzegłem żadnej cezury takiej czasowej, która by jakościowo wprowadziła zmianę. To, to, krótko mówiąc, jest tutaj teza, którą staram się udowodnić w tej książce, że sądownictwo, w ogóle zawody prawnicze nie przeszły, tak jak inne profesje, takiego oczyszczenia przez przejście do systemu z komunizmu do trzeciej RP, czyli tak jakby, mówmy otwarcie, z totalitaryzmu do wolnego, suwerennego państwa. Tak przynajmniej to w deklaracjach jest formowane. Te zawody prawnicze nie przeszły takiej ilustracji. Ja tutaj swoją tezę oczywiście staram się udowodnić, a to jest, a ona można ją tak w skrócie przedstawić, że profesje prawnicze od początku było to tak zaprojektowane w systemie III RP, że mają pełną swobodę działania, nie są weryfikowane w żaden sposób, dostają taki w pewnym sensie taki właśnie wolną rękę, tak, że będą wszystkie sprawy, które przydarzą im się po drodze, jakieś potknięcia, jakieś wejście w spór z prawem, że będą, to wszystko na będą drodze sami wyjaśniać, tak, tak. Nie pozwolą na ingerencję z zewnątrz. I nie pod hasłami niezawisłości, że sam zaliczałem się do ludzi, którzy gdzieś tam wierzyli, że to była teza profesora Strzembosza, że to się może uda, ale okazało się, że korporacja jest silniejsza od, powiedzmy sobie, nawet zmian pokoleniowych. Tak. No, oczywiście nie możemy powiedzieć, że nie ma takiego problemu jak problem konieczności zapewnienia sędziom niezawisłości, niezależności sądom, ale tutaj to wszystko zostało przeciągnięte poza wszelkie granice i tu widać było inny cel w tym. Nie ten cel, aby rzeczywiście funkcjonowały niezależne sądy, bo one nie funkcjonują do dziś. Obywatele tego mają już dość. Wykazują to przy każdej okazji, że nie chcą takich sądów. 80% społeczeństwa chce reformy wymiaru sprawiedliwości. Dobrze, ale wróćmy do tych początków, ponieważ rzeczywiście zaczęło się pewnie od takiego dosyć gwałtownego przerwania tradycji, bo wymiar sprawiedliwości, jak wiele tego rodzaju zawodów, jest dziedziczony pokoleniowo. Przypadkiem, może świadomym wyborem, jest to, że ja przerwałem na przykład taką ciągłość rodzinną, bo zarówno dziadek, jak i mój ojciec, i to zarówno od strony mamy, jak i taty, właśnie byli związani z prawem. Natomiast przyszła druga wojna, potem okupacja sowiecka i ten naturalny rozwój został może nie tyle przecięty, ale przetrącony, bo wielu nawet niezłych przewojennych prawników wprzęgło się i to nader aktywnie w ten system. Właśnie i to jest cały dramat, że zacni przedwojenni prawnicy stali się po wojnie poczęstokroć elementami systemu, stali się narzędziami. Bardzo aktywnymi, w końcu Julia Brystygierowa miała przedwojenny doktorat, zda się, że sędzia Widaj też był przedwojennym prawnikiem. Tak, wiele jest takich przykładów. do pewnego momentu ta komunistyczna władza potrzebowała, potrzebowała takich właśnie przedstawicieli jeszcze drugiej RP w swoich szeregach, ale z czasem, kiedy właśnie ci czołowi, ci posiadający wiedzę prawniczą, nieraz profesorowie, przecież wykształcili w szkołach Duracza nowe kadry, wówczas zostali często wypluci. Jest tutaj znakomita, rozmawiałem zresztą przed tym mikrofonem z Piotrem Zarembą na temat jego książki, która właśnie poświęcił tym narodzinom systemów branży prawniczej. Tak. I dochodzimy do takiej sytuacji, że wytworzyły się nowe elity prawnicze z tych właśnie absolwentów Duracza. Ale jednocześnie również była ten taki, nazwijmy, no nie wiem, nawet to jeszcze nie Zetępowski, ale taki zaciąg prawników, który dosłownie w tygodnie lub góra miesiące zasłużeni towarzysze z partyzantki czy gdzieś tam z partii stawali się prawnikami często decydującymi o ludzkim życiu. W ludzkim losie, tak. Jeszcze przecież nie zapominamy o takiej fali, kiedy nastąpiła odwilż w 56 roku. I wówczas też ci zawody prawnicze stały się schronieniem dla tych bezwzględnych śledczych, dla tych, którzy też byli prawnikami w pewnym sensie, tymi takimi prawnikami w rozumieniu tego systemu, bo przecież nie będziemy ich dzisiaj już nazywać prawnikami, co się zowie, ale tymi, którzy się pełnili funkcję naukowcami, tak. Prawda? I tu jest cały dramat. Typu sędzia Andrzejew, którego... Tu jest cały dramat właśnie ze względu na to, że łatwiej jest napiętnować prawników, którzy wydawali na przykład w roku 80. W procesach Solidarności. Tak, którzy, czy też w Radomiu za wydarzenia radomskie w 76 roku wydawali surowe wyroki. Łatwiej jest dzisiaj ich oceniać, a jak ocenimy tych, którzy... Trudniej jest oceniać tych, którzy pozostali na uniwersytetach, którzy lwią część swojej pracy spędzili w kształtowaniu kadr. Tych właśnie takich, jak dzisiaj rozumiemy, zepsutych, zdegenerowanych, z przetrąconym kręgosłupem. Ale ich już się tak nie ocenia tak negatywnie. Nie mają krwi na rękach. Tak, więc ich ocena jest gdzieś pomijana, jest łagodniejsza. Mimo to, że mieli, powiedzmy sobie, inny okres w życiu. Powiedzmy, autorytet moralny Bauman był pamiętany jako starszy pan głoszący dość kontrowersyjne teorie dekonstruktywizmu, a nie ten, który biegał z naganem za polskimi patriotami. Tak, i tak został zapamiętany właśnie. I to też za sprawą tej kadry uniwersyteckiej, która po dziś dzień jest na uniwersytetach i o tej ciągłości, o świadectwach tej ciągłości mamy, widzimy te przykłady tego na każdym kroku. No ale proszę sobie wyobrazić, że Jerzy Bafia, minister sprawiedliwości z czasów PRL-u, człowiek czołowy właśnie w resorcie sprawiedliwości przez wiele, wiele lat, ten, który wcześniej jeszcze orzekał w sekcji tajnej Sądu Najwyższego, a więc wydawał najcięższe wyroki. Otóż on przecież po roku 89 funkcjonował na uniwersytecie doskonale, tak samo jak Leon Ustacz, następny taki, który był czołowym człowiekiem władzy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w stanie wojennym. Do tego dojdziemy w następnej części naszej rozmowy, a ponieważ nasza audycja ma charakter... częściowo dyskusja, częściowo wspomnień, to przejdziemy do wspomnień z zupełnie innych lat, do roku 94 i do magazynu satyrycznego Syp, właśnie z wiosny tamtego roku. Słyszał pan, panie Juruś, jak strasznie nakłamano w Bogatyni? Gdzie? W Bogatyni, no takie małe miasteczko na Kresach Rzeczypospolitej. Aha, no i co tam robili? No nakłamali to publicznie. A, zaczęła się tam już kampania wyborcza. Nie, proszę pana, to było łganie na konkurs z nagrodami. Pierwsza nagroda, zabranie immunitetu. Nie, pan mnie nie rozumie. To był turniej łgarzy w kategorii amatorów. Zawodowi politycy nie byli dopuszczani. A dziennikarze? Z tego co wiem, to też nie. No, dziennikarz też zawodowiec. Szkoda. Wie pan, jakby wyglądała złota dziesiątka najlepszych łgarzy i to w różnych kategoriach. Na przykład tak, obiecywaczy. A to wiem, kogo pan ma na myśli. Nagroda honoris causa i czek bez pokrycia na 300 baniek. No, ja tego nie powiedziałem. Druga kategoria, insynuacie. To znaczy? Specjaliści od rozpoznawania na zdjęciach osób niekoniecznie na nich obecnych. Rozumiem. No i interpretatorzy. A to nie rozumiem. No tacy niby eksperci, którzy mówią, co będzie na świecie, co się porobi, jeśli się porobi. No i kto za tym oczywiście stoi. Ma pan kandydatów? Oczywiście. Choćby profesor Brzeziński. Żadna z jego prognoz się nie sprawdziła. To, o czym pan mówi, wcale nie jest łgarstwem. Wszyscy ci ludzie, z małymi wyjątkami, byli przekonani, że mówią prawdę. Oni naprawdę chcieliby wywiązać się z przedwyborczych obietnic. Kaczyński naprawdę widział na zdjęciu Wachowskiego. To może ci amatorzy zbogateni też wierzą w to, co mówią? No najważniejsze, że ludzie im nie wierzą. Tylko zarykują się ze śmiechu. Skąd pan wie? Z prasy. Aha, a propos, słyszał pan o tej dziennikarce, która nie chce zeznawać w sądzie na temat tego, co słyszała na konferencji prasowej? Nie chce, dlaczego? Bo by nadużyła zaufania prowadzącego konferencję. Ciekawe. Napisać o tym może, a zeznawać nie? Myślę, że jak tak dalej pójdzie, to dziennikarz będzie mógł odmówić zeznań na temat wypadku, który widział, albo napadu, którego był świadkiem. Chyba, że mu udowodnią, że był tam jako gap, a nie czynny reporter. A moim zdaniem, panie Jędruś, to ten incydent z Gazety Wyborczej to zapowiedź nowego trendu w mass mediach. Jakiego trendu? Wygodnictwa? Wyłączenia dziennikarzy z ogółu obywateli? Nie, proszę pana. Wartości chrześcijańskich. Co? Do nowego kodeksu dziennikarskiego już najbliższy zjazd SDP wprowadzi tajemnicę spowiedzi. Ej, panie Juroś, rzuciliby tak to wszystko i do bogatyni. Gdzie? Podobno w mieście Belgradzie, w pięknych, wiadomych zmian porze, przed ludźmi jak na paradzie, wędrował żółty buldożer. Optymistycznie, wspaniale, szczebiotał gąsienicami. Przydatny był niebywale w dyskusji z komunistami. Szli sobie ludzie spacerem za żółtym buldożerem. Miał argumenty nędzące buldożer żółty jak słońce. Prawdy zwolennik olbrzymi, niezłomny w mądrym uporze na demagogię i cynizm buldożer. Wniosek jest dość oczywisty, drogę do puenty otwiera, także do postkomunistów nie podchodź bez buldożera. Choćby przefasonowali główeczki swe betonowe, choćby na dialog cię brali, ty zapamiętaj te słowa. I idź w ich stronę spacerem, ale za buldożerem. On ma coś w sobie, co sprawia, że lżej się z nimi rozmawia. Prawdy zwolennik olbrzymi, niezłomny w mądrym uporze na demagogię i cynizm buldożer. Bo buldożer rzecz to główna, zwłaszcza, że tuż po nim tu być może przyjdzie walec i wyrówna. Przyjdzie walec i wyrówna. Przyjdzie walec i wyrówna. Nie je ważne, czyje. Co je ważne, to je, co je moje. Śpiewał kiedyś Kazimierz Grzyszkowiak, ujmując najbardziej lapidarnie święte zasady własności pojmowane na chłopski rozum. Bo faktycznie, jak coś posiadam i ktoś mi chce tę moją własność zabrać, no to budzi to moje oburzenie, wyzwala agresywny protest. Z kolei, gdy ktoś chce mi coś nagle dać, de facto za nic, to znaczy niby mi się należy, na przykład jakieś 300 milionów, to podchodzę do tego bez specjalnego zainteresowania I to jest też normalne, bośmy też już to w naszej historii kiedyś przerabiali. Przez całą pierwszą połowę ubiegłego wieku pod trzema zaborami toczyły się skomplikowane procesy uwłaszczania chłopów. We wszystkich powstaniach narodowo-wyzwoleńczych starano się pozyskać chłopów do ruchu, obiecując im za to ziemię na własność. Udział chłopstwa w wojnach szlacheckich, bo tak nazywano powstania, był jednak znikomy. Zainteresowanie chłopów minimalne. Chłop zamiast stawać do niepewnej bitwy o wolność i ziemię, wolał sobie przyjść na popojowisku po bitwie, spokojnie, w nocy, po ciemku i ściągnąć z nóg poległego bohatera buty albo sygnet z palca, co tam który poległy miał. Bo nie je ważne czyje, co je ważne, to je, co je moje. Szlachetni bojownicy o wolność narodową i społeczną polegli pod Ostrołęką czy inną Małogoszczą, a chłopów polskich uwłaszczył zaborca. Najwcześniej Prusak, potem Austriak, a najpóźniej, bo po roku 1863 Rusek. I to pod presją uwłaszczenia ogłoszonego przez rząd narodowy powstańczy. Natomiast wdrażanie tego uwłaszczenia ciągnęło się przez całe lata. No bo żeby ziemię nadać, trzeba ją było, jakby nie patrzeć, najpierw zabrać właścicielom, którzy dość niepostępowo i mało demokratycznie domagali się odszkodowania za w końcu swoją z dziada pradziada własność. Dziś próbujemy wszyscy się uwłaszczać znowu, dzieląc masę spadkową po państwie, które opierało swą rację bytu na piramidalnym bezprawiu. To największe złodziejstwo nazywało się nacjonalizacją i polegało na ograbieniu legalnych właścicieli, zwanych wtedy obszarnikami i fabrykantami, i ogłoszeniu, że wszystko, co im się zabrało, jest teraz wspólne, czyli państwowe, czyli niczyje. Po pół wieku okazało się jednak, że ten szwindel dalej już się ciągnąć nie da. I teraz właśnie jesteśmy świadkami, jak różni mądrale próbują odkręcić to, co się przez 50 lat zagmatwało tak, że węzeł gordyjski, przy tym to jest dziadowski supełek na kiju. Zainteresowanie tym wszystkim jest minimalne. A dlaczego? Patrz Grześkowiak. Nie je ważne czyje co je, ważne to je, co je moje. Wy mówicie wieś, wy nas macie gdzieś. Nawet się do miasta wyprowadził latem teść. Wy lubicie tylko dobrze wypić, wy lubicie zjeść. U was tylko fiat, u nas rzędy chat. Miesiąc temu mi zalała woda ziemi szmat. Nie ma czasu pójść do lasu, ani nawet zmienić szat. Brukowane u was są chodniki, u nas droga zamyka ciuby. My lizolem topimy szkodniki, od znaczenia dostajecie wy. U was inny gest, u was tylko festyny ciągle, albo wy siedzicie w waszej restauracji, a ja nie wiem, czyja miedza jest. No bo wy, no bo wy miastowi jeść musicie dużo. No bo wy, no bo wy miastowi chcecie dużo jeść. Nasze wam miastowym warunki nie służą. Naszych wam miastowym jest warunka źle. W poniedziałek trzeba trochę czasu już ci by żywemu nie przepuścić. Potem znowu moją Boże, no pojedzie tam o to, że posiedzimy trochę w Boże, skosić złoże, drogi Boże, o tej porze ktoś pomoże mi. W poniedziałek trzeba skoczyć do kochozu, trzeba zrobić remont wozu, kupić tony pół nawozu, trzeba raczej parowozu, żeby zbyt nie było mrozu, bez diagnozów, nitrogozów i bez kożuch, a przemarznie mi. Muszę jeszcze jutro rano podlać dziurze, pozamiatam też pod górze, czysto świadczy o kulturze mojej, a pojutrze z krową na inseminację, może zdążę na kolację, nikt na stację nie podwiezie mi. W poniedziałek, a w niedzielę do kościoła jedźmy, z którymi nikt nie woła. Pojedziemy dookoła, poprzez wioski, lasy, sioła. Kędy się dotyka, sieła, śliską piersią wąż do stoła. Zasiądziemy jeszcze zgoła dziś. No bo wy miastowi jeść musicie dużo. No bo wy miastowi chcecie dużo jeść. Nasze wam miastowym warunki nie służą. Naszych wam miastowym jest warunka źle. Magnetofon mam, mister hita mam. A co będzie, gdy zabraknie do jedzenia wam? Pomidorów, kalafiorów, drobiu, skrobi i td. Ja mam mięsa dość, nie zogryzie kość. Co zrobicie, jeśli zestęp zrobić wam na złość? Przecież wiecie dobrze, że konfekcja niejadalna jest. Czemu z tego niskiego molucha żadna pani, ani żaden pan wsi już dziś nie kocha, gdy do szczęścia mięsa trzeba wam? Więc kochajcie wieś, a będziecie jeść jajka, sery, celery, chcieliście tylko wleść. Wy miastowi w naszą skórę zamiast głupstwa pleść. no bo wy miasto wi jeść musicie dużo, no bo wy miasto wi chcecie dużo jeść. Nasze wam miastowym warunki nie służą, w naszych wam miastowym jest w warunkach źle. Oż, oż, oszczędzajcie chleb, to jest wolny sklep, jest alleluja. Jeśli chcecie jeść, to nie róbcie nam krawatów z bułką na krawiowie i z nadlujem de Paris. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Jest dobrze. Przepraszam, co? Jest dobrze. A coś panu zaszkodziło w święta? Nie, nie, jedzenie było dobre. A w gazetach? No właśnie. Zamknęli kogoś, czy tylko pozbawili immunitetu? Przeciwnie, niech pan posłucha. Generał Kiszczak podjął posłów herbatką i makowcem. Posłowie przesłuchali go w miłej i serdecznej atmosferze. No to nic niezwykłego. Ludzie kulturalni. Poczytam panu dalej. Księży nam nie zabraknie. A miało zabraknąć? Chyba miało, jak piszą, że nie zabraknie, nie? Dziwne, ale nie da się ukryć, że to optymistyczne. Książę Karol to przyjedzie do Polski. No porozmawiają sobie z panem prezydentem jak książę z książęciem. No chyba nie po to przyjedzie. Podobno ma zostać odznaczony przez pana Siemienasa. A kto to taki ten Siemienas? I to jest taki facet, który w Top Kanalu rozmawia o ekonomii z Tadeuszem Drozdą. No to nie jest chyba jakaś ważna persona. No to wygląda, ale telewizja dała cały reportaż o tym, jak pan Siemienas będzie odznaczał księcia pana. A to jeszcze nie wszystko. No co jeszcze? Będzie składka na bezrobotnych. No, jest dobrze. Dobrze, no ale cóż, wiosna. No, wiosna i wie pan, no i te rzeczy, nie? No, dobra, dobra, to już będę kończył. Dobrze. Co pan powiedział? Dobrze. A nie mówiłem? No jest dobrze. Poradnia poza małżeńska. Upominkologia dla dobrych katolików czynnie uprawiających współżycie pozamałżeńskie jest właściwie całą dyscypliną wiedzy. W wolnej chwili poświęcę cykl pogadanek, a może nawet kilka cykli. Istnieje bowiem zagadnienie prezentów świątecznych i rocznicowych, cała skomplikowana symbolika darów. Oczywiście czasami wiedza ta jest zbyteczna, gdyż nasza umiłowana woli gotówkę. Dziś jednak chciałbym skupić się na jednym temacie, na prezencie pożegnalnym. Oto dobiegł końca jakiś etap naszego życia. Nowy się jeszcze nie rozpoczął. Jesteśmy taktowni, eleganccy, rozstajemy się bez trzaskania drzwiami i po gębach. Wiadomo, że w takiej sytuacji kwiaty nie zaszkodzą. Rozrzutnicy dają na odchodnym samochód i mieszkanie. Ale bywa, że ekskonkubina jest ambitna, a nadto jej aktualny partner nie przyjąłby tego rodzaju darów. Jak więc zrobić prezent dyskretny, bezcenny? I taki, o którym nasza była ukochana, będzie pamiętała całe życie. No cóż, najpierw należy się uzbroić w wiedzę medyczną, przygotować psychicznie i w momencie, gdy zorientujemy się, że to naprawdę koniec, trzeba zorganizować spotkanie pożegnalne. Tę ostatnią niedzielę, jeśli ktoś muzykalny, lub ten ostatni raz, w wypadku, gdy się nam śpieszy. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, prezent już po 9 miesiącach objawi swoje zalety. Czy to wszystko? Czy nasza ofiarność ma pozostać anonimowa? No cóż, są różne szkoły. Szkoła romantyczna, zwana też polską, proponuje mistrzowskie wykończenie akcji. Może nim być na przykład zgłoszenie się na ochotnika, na ojca chrzestnego. I ciao, bambino! córka młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która zrobiła sobie zakup kontrolowany na targowisku ruskich, wszedł raz do mej przychodni pacjent, zaniepokojony na twarzy i skradający się inkognito. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Czy może pani spuścić zasłonkę na okno? Niestety, nie posiadam zasłonki w ramach remontu. A może pani wyłączyć telefon? Niestety, nie posiadam telefon, tylko faks w ramach europeizacji, ale też nie podłączony, bo nie ma do czego. Oddycham zatem z ulgą, albowiem jestem wigilowany. Co, proszę? Wigilowany jestem, czyli śledziony przez służby specjalne. O, a skąd pan to wie? Albowiem za komuny oraz za etosu byłem notorycznie śledziony jako podziemie. I już mię to weszło w krew. W krew panu weszło. W krew. Aha. A jak? Nawet za granicę mię zadeportowali, a potem dla niepoznaki wpuścili nazad, ale się nie dałem nabrać i znowu zeszłem w podziemie. No dobrze. Ja rozumiem, że pana śledziono za komuny i za etosu, ale teraz za chaosu. To nie rozumiem dlaczego. A bo teraz jestem radykalną opozycją. Aha. I któż pana wigiluje? Wigiluje mnie UOP, Straż Graniczna, jednostki nadwiślańskie i różni agenci, które nam się pozostali w teczkach. A jak pana notabene wigilują? Notabene w telefonie mam brzęczek, na ścianach pluskwy, w życiu codziennym prowokację, a to mię babę podeślą, a to chłopa, a to oponem przedziurawią, a to samochód mię sztuknął. A może pan sam nim sztuka po pijaku, a oponami najeżdża na guść? Nie ze mną taka mowa. Ja mam wigilację w małym palcu. Proszę pana, stawiam epikryzę. Otóż ma pan po prostu manię. A, już pani donieśli, już. Owszem, posiadam niejaką manię P w konkubinacie, ale nie dam się tym szantażować. Nie rozchodzi mię się o manię P, tylko o manię prześladowczą. A teraz proszę spojrzeć o tu, gdzie wyleciał ptaszek. Ptaszek? Tu? Gdy pacjent zapatrzył się w rzekomy ptaszek, zadała mu znienacka narkozę. Zrobiłam mu następnie kroplówkę z kropelek walerian. Wykonałam blokadę systemu nerwowego. Oraz 3 elektrowstrząsy. Już po wszystkim. Dzień dobry. No co, już pan spokojniejszy? Jakby troszkę spokojniejszy. No widzi pan, a tu, o, ma pan przeterminowany DDT z darów w szpreju. Doskonale działa na pluskwy. Rączki całuję. A ten zamaskowany facet za oknem to kto? To jest sołtys, któren wyszedł na gumno za potrzebą, a zamaskował się szalikiem, bo jest po grypie. Rozumiem. Dziękuję wylewnie za epikryzę i żegnam stukrotnie. Gdy pacjent, skradając się nawykowo, oddalał się po gumnie, pomyślałam sobie, jakiż to nam jeszcze pozostał się renament mentalności spiskowej. Ach. Do usłyszenia. Jakieś licho ciągle tupie w telefonie. Coś nagrało, zmontowało się na taśmie. Dwie przesyłki znów nadeszły uszkodzone. Kto to robi, nie wiadomo. Ano właśnie. Ano właśnie. Nie jesteś sam, obywatelu, pośrodku szarawego dnia. W tłumie, zaułku czy w tunelu, zawsze za tobą idę ja. Być może nie ma nas tak wielu, jakby wymagał tego plan. Lecz pociesz się, obywatelu, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Kto fachowo trudnym zajmie się facetem, także zaraz ten nadaje się do krawca. To nie pęka przed helsińskim komitetem. Brak dowodów to nieznany przecież sprawca. Cichy sprawca. Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś chciał zgubić się we mgle. kto ci pomoże, przyjacielu, byś sam nie zrobił sobie źle. Nie w Chile, ty śledź w PRL-u, gdzie obok kordian jest i cham, więc zamknij pysk. Obywatelu, nie jesteś sam, nie jesteś sam. Kto o komfort ten psychiczny dba rodaków? Kto pamięta o kulturze i cenzurze? Kto choć nigdy się nie dowierzył absurdaku, został twoim osobistym diabłem stróżem? Diabłem stróżem? Nie jesteś sam, obywatelu, choćbyś i nawet pragnął być. Sam byś nie znalazł w życiu celu, a gdy są cele, łatwiej żyć. A tak wygodnie jak w hotelu i wyjątkowy przetrwasz stan, więc nie myśl nic, obywatelu, nie byłeś sam, nie będziesz sam. Szanowne radio, ja bardzo proszę o interwencję w sprawie mojego sąsiada z Dziśka, który został zatrzymany na granicy z powodu pryszczycy. Stoi w odrze po pas w wodzie. Na zachód go nie puszczają. Na wschodzie ma szlaban. A przecież Zdzisia gębę znam osobiście i zaświadczyć mogę, że ten młodzieńczy trądzik to pryść. Zdzisiek ma gorsze rzeczy. Przykładowo dzioby na dziobie, owsiki i łysinę plackowatą. Ale to nie jest powód, żeby chłopa polskiego gnębić. Zresztą Węgry są w takiej samej sytuacji. Jak powiedział Zdzisiek, trądzik Węgier, dwa wypryski. I do wizy, i do whisky. Sprawa kolejna do załatwienia. To rybołówstwo. Zagranica nie chce naszych ryb. Nasi rybacy nie wpuszczają ryb zagranicznych. No ale jak tu poznać taką rybę? Czy swojska, czy obca? Normalnie to rozpoznaje się po języku. Ale ryby głosu nie mają. I co teraz mają się, za przeproszeniem dorsze, oflagowywać? Pływać z chorągiewką w rufie? Się pytam. Sympatyk. Pod skryptem. W Sejmie uchwalili wyborcze progi. 5% dla jednej partii i 7% dla koalicjantów. W myśl hasła duży może więcej. No, chyba, że już nie może. Ja na przykład tak. Pod skryptum sekundo. Podobno była propozycja progów w promilach, ale trzeźwi posłowie zaprotestowali. Pod skryptum tercio. My ze Zdziśkiem, znani zresztą w kamienicy schizofrenicy, protestujemy przeciwko nazywaniu posła Maziarskiego również schizofrenikiem. No przecież wiadomo, że to nie schizofrenik, tylko zwykły ten, no, ten, dziennikarz. Wam formacje. Nam formacje? Informacje kabaretu chyba nie. O! Prokuratura powołała na świadków dziennikarzy piszących o tajnej instrukcji UOP 001592, której treść ujawnił podobno Jarosław Kaczyński. Niestety okazało się, że żaden z dziennikarzy nic nie wie o instrukcji. Większość nigdy nie słyszała o Jarosławie Kaczyńskim. A część w ogóle nie umie czytać. Ciekawe, czy poseł Niesiołowski wygra proces z Głosem Porannym, czy przegra. To zależy, czy molestował seksualnie Anastazję P. On twierdzi, że tylko rozmawiał. Ona, że molestował. Wydaje mi się, że ktoś kogoś nie zrozumiał. Poseł Niesiołowski nie rozumie, że każda rozmowa z Anastazją P. ma charakter seksualny. A Anastazja P. nie rozumie, że poseł Niesiołowski, jeśli mówi, to molestuje. Mówi się na mieście, że w tym roku zamiast matur będzie strajk nauczycieli. I słusznie. Jak to słusznie? Mój syn nie będzie mógł zdawać na studia. I słusznie. Czego się tam nauczy? A czego go nauczą w szkole? Strajkowania? A co innego będzie robił przez całe życie? O! Wracamy do naszej rozmowy. Moim rozmówcą jest Maciej Marosz, publicysta i specjalista, jak widać, od resortowych TUG. Nie wiem, czy się TOGi odmienia w ogóle, ale próbujemy. TOGi nie chcą się odmienić. Nie chcą się odmienić, są ciągle te same, trochę pocerowane, trochę sprane. Pytanie, którym chyba kończyliśmy poprzednią część, mianowicie o tych rodzinach, familiach, czy jak je nazwiemy, jak to dzieje się, że zamiast odnowienia, odświeżenia mamy odtwarzanie i mamy kontynuację, mimo że ci zrodzeni w niewoli powoli wymierają, przychodzą nowe pokolenia, a te nowe pokolenia są uderzająco podobne do swoich antenatów. Tak, i ten mechanizm, który pozwala na replikowanie podobnych mentalnych właściwości u tych sędziów, bo u prokuratorów, u prawników, jest niebywały. To wydaje się, mogło się wydawać nam w czasach transformacji, że czegoś takiego nie będzie po prostu. Że nowe warunki, nowe... Tak, że po prostu część kadry już z wiekiem odejdzie. Zostanie zastąpiona, tak. I problem niejako sam się rozwiąże. Tymczasem nie, bo właśnie tu dalej widzę, wrócę do tej, widzę źródła tego, dlatego w tym, co teraz powiem, dlatego wracam do kształcenia kadr, bo i do... rekrutacji tym, może, bo to jest jeszcze tak. To, że wiadomo, że łatwiej jest synowi głośnego adwokata po pierwsze skończyć prawa, drugie załapać się do zawodu. Podobnie jak jest oczywiście łatwiej lekarzom, ale lekarz jest dobry albo zły, a kadry nie pracuje na ludzkiej świadomości. No właśnie, bo jeszcze nie dokończyłem. Do edukacji, do wyedukowania kolejnych pokoleń prawników, ale w warunkach, kiedy te kasty prawnicze mają zapewnioną całkowitą bezkarność. Całkowitą, bo przecież no tak, tak jak mówiliśmy. Lekarz popełni błąd, to może rzeczywiście trafi do więzienia. Tak, no też prawnik... różnie bywa w tych korporacjach, ale tutaj korporacje prawnicze są wyjątkowe, wyjątkowo uprzywilejowane. I to wyjątkowe uprzywilejowanie służyło czemuś konkretnemu. Miało to zapewnić bezkarność w ogóle postkomunistom, którzy forsowali swoją wizję III RP z zachowaniem swoich wpływów. Ale tu jakby nie tak, nie, bo tego wątku, warto zaznaczyć przy tej okazji jedną rzecz, mianowicie to, co często jest podnoszone, sprawa niezawisłości, sprawa samodzielności. To byłoby rzeczywiście niesamowicie cenne, gdyby nasz system prawniczy rozwijał się naturalnie, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. To mogą być nawet dynastie, które trwają przez parę wieków, ale nie było po drodze okupacji i niewoli. I właśnie gdyby miał też zdolność do samooczyszczania się z czarnych owiec, a to, że te czarne owce doskonale funkcjonowały w tych korporacjach, widzimy dopiero dziś, gdy wreszcie nastał taki układ polityczny, który zwolnił te blokady informacyjne i nagle oczom społeczeństwa ukazała się skala naruszeń prawa bezkarnych prawników, którzy nauczeni przez te dekady, że mają ową bezkarność, że dysponują nią, że mają immunitety na wszystko, posuwają się do łamania prawa od największych do najmniejszych spraw. Szczególnie te najmniejsze są zadziwiające, że również te najdrobniejsze wykroczenia też stają się udziałem prawników, którzy są wysoko postawieni. W bieżącej prasie mamy mnóstwo tego przykładów, ale mnie najbardziej interesuje właśnie, jak to się dzieje, ponieważ wasze książki jedną rzecz przyniosły, czy pokazały. Myśmy traktowali różnych ludzi jako takie pewne osobne wyspy. Każdy osobny wypadek przy pracy. Te książki z pierwszym członem resortowe pokazały taką towarzysko-rodzinną głębię układu. Ci ludzie nie wzięli się znikąd. No, chciałbym właśnie, żebyś dał parę takich przykładów kary rodzinnych. No, nie wiem, co podsunąć. No, chociażby rodzina Safianów. Tak, tutaj Znamy pana Zbigniewa Safiana z czasu PRL jako dziennikarza. Jako błyskotliwego, tak, autora Stawki większe niż życie. Tak, tak, tak. A więc w tym systemie jakoś tam zasłużył sobie, wyrobił sobie pozycję. Ale co było wcześniej? Ale właśnie dopiero niedawno odnalezione akta w zbiorze Wojskowego Biura Historycznego pozwoliły na spojrzenie w zupełnie tak, z innym świetle na postać pana Zbigniewa Safiana. Przypomnijmy, ojca znanego prawnika, dziś sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, a wcześniej prezesa Trybunału Konstytucyjnego. I pan Zbigniew Safian podczas wojny, jak wynika z tych akt, miał służyć w hitlerowskiej formacji Grenzschutz. A więc służył w hitlerowskim mundurze. Jak kapitan Kloss. Tak, miał również zdjęcie dołączone do akt w tym owym mundurze. To była formacja, która funkcjonowała na pograniczu III Rzeszy i Białorusi. I działy się tam rzeczy dramatyczne, również z udziałem ludności żydowskiej. Ale formacja Grenzschutz to także formacja, która walczyła z oddziałami AK. I tak z rąk żołnierzy tej formacji Grenzschutz śmierć poniósł bohater Zośka, bohater... No to rzeczywiście, tak. Połączenie kapitana Klossa z akcją pod Arsenałem rzeczywiście jest dosyć śmiałe, ale jak się okazuje, możliwe. W każdym razie... Dalsze losy były takie, że z tej formacji hitlerowskiej udało mu się panu Zbigniewowi Safianowi przedostać na stronę sowiecką, dosłownie i w przenośni, to znaczy stał się już żołnierzem formacji będącej jakby po stronie sowieckiej. Czyli Ludowe Wojsku Polskim. Tak, tak. I tutaj funkcjonując w ramach tej formacji złożył pewnego razu donos do informacji wojskowej, a więc tego najokrutniejszego organu bezpieki, który się zapisał jak najgorzej na kartach historii Polski powojennej. Złożył na swojego kolegę z oddziału i był to były członek AK, Jan Nessler, 21-latek zaledwie. No i na skutek tego donosu został wykonany wyrok śmierci. A więc ten człowiek... No ale oczywiście w tym momencie krytyk może zarzucić ci, że jest to pewien zabieg, nie wiem, niegodziwy, że chcesz obciążyć syna odpowiedzialnością za czyny ojca. To nie jest tak, że ja tutaj wydaję oceny. Ja przedstawiam fakty. Jestem od tego, aby dostarczyć tych faktów, które do tej pory nie oglądały światła dziennego. Nie mówiąc o tym, że tu cię wesprę, urodzenie, rodzina warunkuje człowieka. Tak, to tak, ale właśnie ja tą cenę pozostawiam czytelnikowi. Proszę, drogi czytelniku, nie wiedziałeś tego, więc teraz masz pełną obraz Zbigniewa Safiana i spójrzmy na Marka Safiana, który w takich swoich wypowiedziach odcinał się od przeszłości ojca. Jednak tu jakby nie chodzi o to, aby pokazać, czy jest, czy popiera działania swojego antenata, czy nie, tylko chodzi o to, że możemy patrzeć, co dziś Marek Safian robi, prawda? A on wystąpił na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich ze swoją płomienną mową. Stał się w ogóle postacią, jedną z czołowych postaci protestu wobec... zachodzących zmian. Wobec zachodzących zmian i wobec rządu, najkrócej mówiąc. Dobrze, tak, w ten sposób trochę żeśmy autora Stawki większe niż życie spotwarzenia, zresztą jak się okazuje, słusznie, a ciąg dalszy za kilkanaście minut. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze! Stanęliśmy u wrót państwa wyznaniowego. Chodzi panu o to, że prymas praktyki profesora Zielińskiego porównał do komunistycznych i hitlerowskich. No i słusznie zresztą. Podobno do rzecznika przychodzi teraz więcej listów od proboszczów niż zgłoszeń do koła fortuny. Popularność ma swoją cenę. A propos deptania.